www.attableek.com, the reviver of Iman. وأصبح نفسك معلقة يدعون ربهم بالغداة والعشي ويؤمنون بها ولا تعد عيناك عنهم تريد إلا الحياة الدنيا صدق الله الحمد لله رضا مجھے کل دین کی باتیں سنا دیا اب آپ حضرات کے عمل میں اسی لیے ہوتی ہے اس لیے میں بھی اپنے ذمہ داری سے بچتا ہوں دین کی جو موقعی اور آپ نے باتیں کو سنا دیا اور الحمد للہ کہ میں تو شروع ہی سی میں کرتا رہتا ہوں لیکن خاص طور سے ہم جو گھروں میں محفوظ ہو گئے تھے دو سال اس میں بھی کبھی یہ بیان نارا نہیں ہوا ہو مسلسل ڈھائی تین سال سے آٹھ بجے سے نو بجے ہی بیان کرتے ہیں اب بھی سنتے ہیں اسی میں طریقے پر اس وقت بھی یہاں جاری ہے مگر اصل نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے رنگینی باتوں سے نفع عام عطا فرمائے بہت ضروری ہے ان باتوں کو سننا بھی اور سمجھنا بھی ضروری ہے جسے دنیا کی کوئی تجارت ہو زراعت ہو کاروبار ہو اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتا ہے تو ہاتھ میں آتا ہے لوگ سکھاتے ہیں ان کے ساتھی سکھاتے ہیں تب اس کاروبار کو شروع کرتا ہے یہ بھی ایک کاروبار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کاروبار کو چمکائی دی جائے چاہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ فرما دیا کرتے تھے ہر نماز کچھ نہ کچھ تبھی کرنی نہیں کیونکہ ان کو تربیت کرنی ہے امت کی تربیت کرنی چاہیے جہاں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ محرم میں 13 سال رہے اور 13 سال تک نہ تجارت کا حکم دیا نہ جہاد کا حکم دیا صرف رہو یہاں کھاؤ پیو عیادت کے ساتھ اور دیگر شہر میں لے کر 13 سال تک نکل 13 سال جو حضور کے گزرا مکہ میں وہ ریاست تربیت اور تعلیمی کے لیے گزرا ہے جب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے سے 10 سال کے لیے اس میں تجارت کا جہاد کا حکم ہوا ہے تربیت تربیت ضروری ہے تو نبی 13 سال میں تربیت کرتا ہے صحابہ کی اس کے بعد جب وہ لوگ گئے تو تجارت ان کے لیے مانے تجارت تجارت بڑا بہن کی دیکھا جب اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا سب کا پہلے نہیں کہا رجال اللہ تو تجارت بڑا بہن ذکر اللہ اصل ذکر اللہ اس دنیا میں آئے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہمیں تو وہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کسی دوسرے کام کے لیے دوسرے کام تبان ہے اور جن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا ترى صبر مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے لیے نہیں آئے تھے رحمت بنا کے آئے تھے وہ آپ سب نہ کہا الا رحمت للعالمین اب آدمی کے لیے رحمت بنا کے آئے تھے آپ ذاتی کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اگر رحمت احمد کا ہمارا محمد احمد کا شیر بہت اچھا ہے رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے آدمی جلد ہے پر اثر ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گیا ان رابطوں کی تعلیمات کو ہم دعا کو پیش رکھ رکھتے ہیں. اللہ نے خود آپ کے کر کے ہٹائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی وہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. رائے کا خود فرماتے ہیں علم ربی فاحسن تعلیمی وعذب ربی فاحسن تعلیمی. ہمارے رب نے ہماری تعلیم ادب سکھایا ہے تو ہمارا ادب سب سے اچھا ہو گیا. علم انہوں نے سکھایا اور ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اس کو عمل کرنے کی فلاح ہے. کسی میں آپ کے کسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آپ اپنے کو باندھے رکھیں. صبر اسے کہتے ہیں کوئی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا ان کو صبر کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ پورے شریف میں رہتے ہیں مگر اس میں رہنا نہیں کافی ہے بلکہ جو آپ کے صحابہ جن کے بدنوں پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں وہ مسجد نبی میں آپ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پورے سے کریے ان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پورا قرآن کر بس نقص کر مال لگی رہی ہے ضرور اگر مجھے گزار والا سی جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان میں آپ جا کے بیٹھے ہیں. اس سے صحبت کی کسی فضیلت ہوئی نبی کو حکم ہو رہا ہے یا پھر امتیوں میں جا کے بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے مسجد نکلے باہر دیکھا کچھ اللہ کا لوگ ذکر کر رہے ہیں. خود صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا ہم اس کو حکم ہوا کہ تم تمہارے ساتھ میں بیٹھوں اور وہ بیٹھ گئے ان ذاکرین کے ساتھ. خود صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جن کے پاس کپڑا بھی پورا نہیں تھا لکھا ہوا نہیں تھا پور پر کیا ہے اجلاس کیا ہے اللہ کو پکارتے ہیں. نبی کو پڑھا بس کے آپ پورے سے تشریف لے جائیے اور ان مسکینوں کے ساتھ ان غریبوں کے ساتھ جن کے پاس پورا برن ڈھالنے کے کپڑا بھی نہیں ہے آپ ان میں چلتے بیٹھے. اور آئے تھے کوئی بزرگ کا مقولہ نہیں ہے آئے تھے بس میں جب جب مان کرنے کے لیے لوگوں نے رب کو رضا تو رہی انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ بس میں دسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے سے گلی ہے مسجد میں آئیے جا کے فورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بدلا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ مسجد جو اللہ کو پکار رہے ہیں ان کا درجہ اللہ کا ہے. جو پارکوں میں ہے ایسے میں ایسے ایشور میں ہیں ان سے نہیں اللہ نے پوچھا کہ کیا کر اس جگہ کے وقت جو اللہ کے ذکر کے لیے جو جمع ہے اس کے بالکل بس میں نفس ہے ماحول نہ دے رہے ہیں. نبی کو حکم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس مجلس کی توفیق دے ذکر کی توفیق دے اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے. نبی کو حکم ہو رہا ہے جا بس میں نفس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تم نکلے ہوئے سے دیکھا لوگ ذکر کر رہے ہیں. کہاں بتا تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں اللہ کو پکار رہے ہیں. کہاں مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹھوں اور بیٹھے یہ اس مجلس کے وقت کا علم چلائی دوستوں اس مجلس کی یہ وقت ہے جس پر لکھ بتا دیا ہم اللہ مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق اور اسے اس کے منافع جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان منافع سے ہم سب لوگوں کو بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا دیر کے لیے کرتے ہیں. نبی کو حکم ہے ترجمہ کریے ماتھاری ترجمہ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کو ان لوگوں کے insan mukayyet rakabiliği göğsü varsa Abdü Rabbi Ebağır Mahat Üskeli'nin adını koyun. Sağ ol Allah. Mahmud-i Bağdayı biz bu ilk başta Allah kendini tövbe kudar. Dünya mafiyanın bir kısım. Bu kadar rehe canı bir kısım sallamın izgâde bir sallam kere. Hazret Mâl Gamboi fırmaz ki ilk başta Allah kendini tövbe. Dünya mafiyanın sırf bir kısım. Allah Ali dikha Allah wo zaat hai ki bargas ke ek beej se jo bahut maamooli hota hai sare gaon ko bhej deta hai ek bhi idra wala beej ye Allah ki shaan hai ki ek beej se sare gaon yahan hamare yahan chahe the sab bargas alhamdulillah mujhe kaun yaad aata hai apne yahan ke bargas बीस गांव में था हम सब लोग जब बारिश होती थी उसी नीचे जगह हमारे कानूनी जगह हमारे सब जगह हैं वहाँ ए सी और ये सब था गर्मी से बचने के लिए एक से बारिश से बचने के लिए उसी बरगद के नीचे हम जाते तुम ये याद मिसाल भी दिया है गाड़ी ने कि बरगद के एक छोटे दाने को अल्लाह ताला इतना बड़ा बरस बढ़ाता है कि पूरे गैर भेज देता है हमारे यहाँ उधर अलहमदिल्ला तो बहुत अल्लाह की बात है जब अल्लाह की बात ऐसी है फिर उसको राजी रखना उससे चालू रखना लागू करना फरमाते हैं ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को उन लोगों के साथ मुकय्यद रखा कीजिए जो सुबह शाम अपने रब की इबादत महज उसकी रिजा के लिए करते हैं ऐसी जमात का होना उम्मत में मस्त बहुत जरूरी है अल्लाह ने जिन भी मरमत कोई काम नहीं सिवा काम इन लिदा ने इबादत होना तब लखु दुनिया को खाफुल करा नजर उठी है फरमा आलिम अन्ना दस्त रहे वजरा गालूहा मज्जत गालूहा लिद्दत बतकर शाद है आमा दुनिया को उन्होंने समझा बना दिया और अपने हमारे साले को कश्ती बनाया इस जगह से पार हो गए खुश याद हो गए ये बेवकूफ नहीं है खुशिया इन अल्लाह नबी इस शेर को लिखते हैं रिवायत में जब हम लोग वहाँ घर में पढ़ाया तो कौन था मुसलमान इसको तुम लगा कर तो मेरे सिरान रखो सिरान रखना ये सारा साल जब उठा रहता है ये शेर इन अल्लाह अल्लाह के कुछ विशाल बनते हैं जिन्होंने दुनिया को रहने की जगह लाने के लिए समझा प्यार दे दिया दुनिया को समुद्र बनाया अपने आबाद को कश्ती बनाया अपार हो गया की आयत का तजुर्बा यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को लोगों के साथ मौका ये रखा कि नबी को घूमरा बड़ा नहीं मुझे इसलिए बनिए मस्जिद में जिक्र कर रहे उनमें आप चल के बैठिए कोई कह सकता है खुदा ही कर सकता है अपने ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने को उन लोगों के साथ मुकय्यद रखा दीजिए जो सुबह शाम अपने रब की इबादत महज उसकी रिजा के लिए करते हैं अल्लाह के लिए कोई मकसद नहीं जो जान का मरतबा में सब अल्लाह को खुश कर उस जिक्र से उनका मजलूब उनका मकसूद होता है और दुनियावी जिंदगानी के रौनक के ख्याल से आपकी आंखें उसे हटने पाए ये जो जाकिरीन है इनके पास कुछ नहीं है कि इस जीवन के न होने पर आपकी आंखें उसे हटनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके आंख नजर आनी चाहिए वो अल्लाह का जिक्र है वो जिक्र में मजबूत अल्लाह का अच्छा कपड़ा पहने हो अच्छे गजी बैठे हो फिर इसी व्यवस्था के लिए अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र हाथ पर एक बड़ी चीज में मशहूर है नबी को घूमरा इनके साथ आप बैठी इसे सोहबत भी नहीं बड़ी रसा नहीं बर्बाद है और ऐसे सर करना है न मानिए जिसे कल बहुत प्यार से काम करते हैं ऐसे लोग कहा है ये भी शासन है ऐसे लोग कहा है न मानिए जो अभी ना मारे जी बैठे वो लोग चाहेंगे जो अपने व्याकुल है वो तो चाहेंगे कि गफलत वालों का एक बहुत बड़ा चाहा और बहुत बड़ा डरों में वो तो ये चाहेंगे जैसे जाकिरीन चाहेंगे कि बहुत से जाकिरीन पैदा हो जाए जिक्र वाले इस वजह से गफलत वाले चाहेंगे कि बहुत से लोग गफलत वाले हो जाए ताकि दुनिया में राम मजा नहीं پھر آتے ہیں تب پھر ساری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الامر بالصحبت الاخیار نے لوگوں کی صحبت کا حکم ساری مفسر نکلا ہے, کہتے ہیں فی الامر بالصحبت الاخیار وہ مجاہد لفظ الصحبت ومخالطت وإن كانوا فقراء وإن في صحبت من الفؤاد ما رأيهم. لیکن بہت برا تفصیل کرتے ہیں کہ اس آیت میں امر ہے نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا اور نفس کا مجاہدہ ان کی صحبت میں, ان کی صحبت میں بیٹھے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا, کچھ چھوڑنا پڑے گا, سب دیکھنا ہوگا مجاہد ان کا سر آسان ہوتی اور مخالف ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھے کچھ دشواری ہوگی, مجاہدہ ہوگا, دل گھبرائے گا, لیکن برداشت رہو. کہتے وہی کارن ہوگا اگرچہ یہ لوگ پکڑا ہو جا کے ان کی صحبت میں بیٹھو, چاہے تو خود نہ اچھا لگے لیکن اس کو آرام کر کے ضرور بیٹھو صحبت. کہتے ہیں وہی نقلی صحبت تھی, اس وجہ سے ان کی صحبت میں اتنے فوائد ہیں جن کو شمار ہی کرنا مفصل نکلا ہے انداز کے سب. وہی کارن پکڑا وہی نقلی صحبت مجھے فوائد مار رہی ہوں. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفصیل میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت کی طرف سے مظاہرہ کرنے اور اسے ملنے جلنے کا حکم ہے, اگرچہ وہ کھوکھرا وہ کر چکے ہیں ان کے بعد بیٹھے کی کوئی چیز نہیں ہے, آرام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ان کی صحبت دنیا کے معروف ہے, جیسے ظاہر بات دیا ہے اس لیے ان کی صحبت دنیا کے معروف ہے. کہتے ہیں اگرچہ وہ کھوکھرا ہو اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں, وہ پھنسی نکل رہے ہیں اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیل فلینظر احد میں, آدمی اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے, آدمی اپنے دوست کے دین کو ہوتا ہے, لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے تو کس سے دوستی کر رہا ہے, دوستی اس کے دل کے لیے ملزم تو نہیں ہوگی, یہ قرآن حدیث ہے, قرآن حدیث تیری بزرگ کو بچار نہیں ہے قرآن, یہ وہ پہلے اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب اس کے اب اسے بار ہڑتال کروا رہے ہیں مانو اللہ کا, تو ایسے دو چیزوں پر اختیار کرو جس کے دین سے تم راضی ہو. اگر بدی شخص ہے ہر دن کی صحبت اختیار کرو, بددینی کی طرف تم کو لے جائے گا, دین پر رہنے ہی نہیں دے گا. پھر یوں ہے کہتے ہیں دین یوں مدد بھائی خاگر جاؤں پھر ایلا دی نہیں بلا ضرور بھی دے گا بلا تمہاری بلا دے گا مدد سے, یعنی جو چیز مدد کے خلاف ہے ان میں اس کی بالکل شکایت کرو, اپنے دین بناؤ, دین کے پالن کرو, ایسے ساتھی تلاش کرو جو تمہارے دین میں معین ہو, زیادتی کے سب ہو. شیخ کبیر صاحب فرمایا المرء علی دین خلیل, کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امامت سے تم معین ہو, کلمہ کر رہا ہے, جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوگا, اچھا ساتھی ہوگا کہ جس چیز کو اسے اختیار کیا ہے وہ چاہے گا کہ ہمارے ساتھی کو بھی اسلام سے نکل جائے, اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو, صحبت اختیار کرو, اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو. بہت اس بات چیز کو بول والی گئے بہت بے اخلاق, وہ لہٰذا یقین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تبر الناس بے اخلاق بین المرء لا يخاف الا من يؤذي, کہتے ہیں اب فرماتے ہیں اس وجہ سے یہاں تک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر, اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, دین دار کو اختیار کرے گا دیندار آدمی, اور جس کے دل میں کھوکھ ہوگا وہ ایسی شخص سے دوستی کرے گا جو دین بنے گا, کی جناب بڑی اہم بات دس اصول میں لکھے ہیں تذکیہ نفس کے لیے، اس میں سے یہ اخبار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم جدید سے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک دے دے گا، ادھر دے دے گا، یا تو اسے خرید دے گا، یا اچھی خوبی پا جائے نہیں دیا نہیں دیا تم نے، لیکن اس کی دکان تو مشک والے پہ جاؤ گے تو مشک خوشبو تو ضروری خوشبو ملی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا مثال دے نہیں سکتا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں جنہیں کوئی خطرہ اور کوئی کمی نہیں، اس سے اچھی اس سے یا اس سے اچھی خوشبو پا لے گا. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا اسے بدبو پائے بھٹی، یا تو کپڑے ہی تمہارا جل جائے، دن برباد ہو جائے یا کچھ نہ کچھ ضرور پہنچے گا. اس حدیث کی شرط قاضی عیاض نے فرمایا اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجاسط اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کو ہمت کرنے والے لوگوں کو مجاسط اختیار کرنے سے بزے کہلا دیا ہے. اس لیے سب لوگ سننے والے پر اچھا اثر ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اپنی باتوں سے اپنی مجلسوں سے اچھا اثر ڈالتے ہیں. اور اس میں تعلیم ہے آگے خالی مجاسط پر نیم ان مطلب اچھے طریقے اللہ کے حاصل کرنے کی سب سے اچھی ترغیب ہے. وہ چاہتا ہے کہ علم صحیح آگے کو اچھے طریقے معلوم ہوں، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آئے تو جو لوگ اخلاق حمیدہ والے ہیں اپنی سیکھے گا. ایک عالم تھے وہ 10 سال تک گئے کہیں پڑھنے کے لیے، کہا 9 سال میں نے بہت مشہور عالم ہے، 1 سال میں نے علم سیکھا اور 9 سال میں نے ادب سیکھا. ادب کے لیے ادب کو لوہا آدم ہمارا جو تصوف ہے اس کے بارے میں اور بنے گا تصوف کو بولا تصوف آداب ہی کا نام ہے ادب اللہ کا اللہ کے رسول کا. جہاں سمجھ سکے یہ بزرگوں نے سیکھا جاتا ہے، میں کر لوں کی بات جانتی ہوں ماشاء اللہ. اللہ کا نام بھی لکھو تو صاف لکھو، فضول باتوں سے بچو، فضول لکھنے سے بھی بچو. یہ لازمی بات ہے موجود چنانچہ بندہ پرداد لکھنے حقیقی لکھنے شامل چنانچہ بندہ پرداد ہے کہ ایسے ساتھیوں کے اختیار کے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کرے، خیر کے کام سے روکنے والے نہ ہوں مگر خیر کے کام اچھا کام کرنے کی طرح وہ راضی ہوں گے کہ جو ان کے ساتھی ہوں وہ بھی راضی ہوں. اگر برے کام کی طرح راضی میں تو مجالے کے سو بندہ اثر نہ پڑے ضرور پڑے. بندہ پر راضی ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے. اس لیے کہ اچھے لوگ دس کے لفظ اسرائیل لفظ اور سب سے بڑا سبق کے لیے مدد دے رہے ہیں. اس لیے کہ اچھے لوگ دس کے لفظ اور اسرائیل لفظ سب سے بڑا سبق ہے. اچھے لوگوں سے رہو گے جو دس کے لفظ والے ہیں انہوں نے لفظ کو اپنے دوست کیا ہے، تم ان کی صحبت میں رہو گے تم کو بھی یہ شوق ہوگا کہ ہم بھی اپنے لفظ کا تذکرہ کر رہے ہیں بات صاحب کا ہے. اسی کو مرتب ہے فلا کل افرا من رکھتا ہے بکر تھا من دس فلا پائی اس جیسے ہم نے لفظ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ صاف صاف فرمائے جتنی تشریح و کمی ہے کل اب کلیا بنایا کل افرا من رکھتا ہے وقت خواب من دس رہا بلا پائے اسے جسے اپنے اثر تذکیہ کیا اللہ کو مارا ہے اور خواہ بخاصی ہوا جسے جیسے مٹی میں بٹا دیا ہے. معلوم ہوا کہ اپنے لفظ کا تذکیہ لازم و ضروری ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو فلاح ملے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو آفیت ملے چین ملے، تو اس کے لیے خود اللہ نے فرما لیا اگر نفوس کا تذکیہ کرو گے پاک صاف کرو گے تو یہاں بھی خیر کے ساتھ رہو گے وہاں بھی خیر سے رہو گے، وہاں بھی خیریت اسی میں ہے کہ نفس کا تذکیہ کرو نفس کو پاک صاف کرو. تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق سے بچے ٹھیک رہے सबसे बड़ी चीज विद्र है, गजब है, बेईमानी है, बदयानती है, ये सब चीजें क्या है जो नफ्स को बर्बाद करने वाली है। तवक्कुल है, तवक्कुल है, ये तमाम वो सिफात हैं नफ्स को साफ करने का है। राजा हमारे यहाँ बहुत फरमाते थे कि देखो तवादो और तवक्कुल के इख्तियार करो सब तरीक कायम हो जाएगा, तवादो से मखलूक से तालुक दूर हो जाएगा और तवक्कुल से अल्लाह से तालुक दूर हो जाएगा। इन दोनों चीजों को इख्तियार करोगे तो अल्लाह से सही तालुक पैदा हो जाएगा। अल्लाह का सही तालुक कायम है कि अल्लाह ताला से जिसकी दोस्ती हो जाएगी अल्लाह उनके साथ खरी मामला सब इसी लिए जमा है। अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मकबूल है, ऐसे आमार अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बुलावत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दीनी बातों को सुन रहे हैं, ये बहुत ही मुबारक बंदी है। मैं भी इस अल्लाह का शुक्र समझता हूँ, फख्र समझता हूँ कि ऐसे सालीन में कोई बयान करने का मौका मिलता है। और ये नहीं किसी बयान मैं सुनने के लिए तैयार, आप सुनाइए मैं सुनूंगा, मैंने बयान फिर सुनाने के लिए नहीं सुनने के लिए, पहले अपने को सुनाता हूँ तब आप अल्लाह ताला मुझे भी सही तौर से दीन की बातों को सुनने और समझने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला ने जब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वस्तु नफ्स का यदून रब्बू बेगला, आप उन लोगों के साथ अपने को अटकाए रखिए, आप अपने को उनके साथ मजबूत किए। ये अच्छा नहीं लगता हर आदमी साहब है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं जाकिर और शामी ये बदल का बड़ा कपड़ा भी नहीं है, पसीना भी हो जाता है, लेकिन हुजूर जो जिनके लिए अच्छे वो अल्लाह को होता है, लेकिन फरमाया जा रहा है कि नीचे आइए आराम से इन लोगों के साथ बैठे, मामूली बात है। लिखा है आदमी ने लिखा अल्लाह ने कही है अगर कोई शख्स अंश का पाए पकड़ लिया हो मदानी सामने की मिलेगा अंश का पाए पकड़ लिया हो और इधर अजान की आवाज आए है अच्छा नमाज से बनाओ तो उनसे पूछा आरिफ से क्या करना चाहिए, अंश का पाए पकड़े हुए हैं अब मोदी यहाँ कहें आओ नमाज पढ़ाओ, फरमाया आरिफ से अजीब जान जाता अल्लाह का ये वजीब जो है अल्लाह का दाई है छोड़ दो अच्छे पाया तो आओ बची अजीब दाई अल्लाह की दाई के जाकर करो फिर जाके चाय पकड़ लेना है सही ने ये भी लिखा फिर चाय जाके पकड़ लेना है अजीब दाई इधर मोदी अल्लाह दे रहा है आओ नमाज और एक अक्ष पर है कहते आओ वहां से मारे आ रहा थोड़ी यहाँ आओ नमाज पढ़ो फिर चाय जाके पकड़ लेना अजीब दाई चुनाचा दिख रहे हैं चुनाचा बन में बदाजी में ऐसे साथियों को इख्तियार करते हैं जो उसके खैर के कामों में बुराइयों में नहीं खैर के काम बनाए गए एक अच्छे लोग तस्वीर और इसे नर का सबक सबसे बड़ा सबक अच्छे लोग इस मोहम्मद तस्वीर नर और इस्लाम नर का सबसे बड़ा सबक यही इस वजह से गुजरात के कहते भी हैं सोहबत साधी अपने तौर से तुम नहीं कर सकोगे, सोहबत साधी रहो और साधी ही के तरीके को देखोगे इस नफ्स में हजार मारते हैं नफ्स के बुखार पर करके अल्लाह के हुक्म की कैसे तामील करते हैं तो तुम्हारी इस अमल में आसानी पैदा होगा। करना तुम्ही को है लेकिन उनके तरीके पर करना है, करोगे इंशाअल्लाह अजीज जो मकसूद है तस्वीर वो हासिल होगा। कहते हैं कहते चुनाचा बंदा पदारी में ऐसे साथियों को क्या करें जो इसे खैर के कामों में मदद करें, एक अच्छे लोग तस्वीर नर्क इसराय नर्क का सबसे बड़ा सबक भी है लोग के सारी अहमियत को क्योंकि अच्छे लोग दस के नब और इसलिए नाथ का सबसे बड़ा सवाल है। बुरे और फांसी लोगों से बचो, बुरे और फांसी लोगों से बचो, इसलिए कि ये लोग ख्वाहिश से ज्यादा नुकसान हैं जो ख्वाहिश हो है तो अब बचता है भाई से جیسے بھائی بھائی کہ ان لوگوں کی صحبت جو اللہ سے قابل ہیں اتنے خارج کے ہیں ان کی صحبت میں رہو گے تو تم کو غفرت آئے گی. غافلین کے ساتھ رہو, ذاکرین کے ساتھ رہو, جب ذاکرین کے ساتھ رہو گے ذکر تمہارے اندر آئے گا, اور غافلین کے ساتھ رہو گے تو غفرت غفلت ہی ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تک میرے بات غافلین میں سے بچ رہا ہمارے اندر فرماتے تھے بہت محمد احمد صاحب امول امراض نفرت وہ کہتے ہیں ہم لوگ امول امراض بتاؤں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں امول امراض تمام امراض کی جگہ کیا نفرت ہے اور غفلت کیسے پیدا ہوتی ہے غفلت والوں کی صحبت میں جب رہو گے تو غفلت آئے گی اور اللہ سے غافل ہو جائے اس سے بڑی کوئی بیماری اپنے مالک سے اپنے سب مہربان رحیم و غفور سے غفلت رہتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی مر نہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے آپ مختصر یہ بیان کرتا ہوں کہ اپنی کتاب ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ذکر ہوتی بھی توفیق دے مگر وہی کرتے ہیں کہ ذکر سے کافی نہ ہو چلتے پھرتے دوڑتے بھی اپنا ذکر پورا کرو بہت مگر جو بہت اگر تو آتے تھے اپنے ذکر کو چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو ہر بھی گھر اطمینان کے انتظار میں نہ رہو جتنی پریشانیاں اٹھے ہیں اسی میں اپنے ذکر کو پورا کرو کیونکہ اگر زبان ذکر کو پورا کرے گی چاہے قلب غافل نہ ہے تو زبان نے چونکہ اپنا وظیفہ ادا کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زبان کو جنت میں بھیجے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی زبان کو اللہ جنت میں بھیجے اور دوسرے اللہ کو جہنم میں بھیجے. یہ بات بات وہی فرمائی بہت بات چیز گنگوئی ہے بات بات اس میں ماں گنگوئی نے اس میں پورا مزہ تھا بادشاہ بہت ایسا بڑا ہے تو ماں اپنے بھائی ندی وغیرہ سب کے سامنے یہ بیان کیا انہوں نے بہت بتاتے ہوئے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اگر زبان نے حق ادا کیا دل چلی نہیں ہوا یہ زبان نے اللہ ادا کیا اسے اپنا حق ادا کیا تو زبان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو دوسرے لفظ دیے ہیں دوسرے اعلیٰ محلے نام نہیں ہو سکتے دوسرے اللہ جہنم میں نہیں بھیجا سکتے اللہ کے کرم رسول یہ تقاضا کرے گا کہ اس آدمی کے چھوٹے سے اعلیٰ کو ہم جنت میں بھیجیں اور دوسرے اعلیٰ کو جہنم میں بھیجے نہیں ہو سکتے. اپنے وقت کو خاص طور سے اس مہینے کے وقت کو ذکر اللہ کی یاد مشغول رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا کام سے تھوڑی دیر پہلے سب کرو لیکن دل لگا رہے ہوتا ہے تم اس وقت داخل ہو گئے اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے دل داخل ہو گئے اور اگر رفرنس بڑھتا تو تم جانے تمہارا اللہ تعالیٰ ہم سب کرو اس شہر کی قدر کی شہر مہینے کی قدر کی اس کے دینوں کی قدر کی اس کے اوقات کی قدر کی تو ماشاء اللہ بہت سے ہم کافی شہر میں آتے جاتے رہتے ہیں مجھ کو عبرت بھی ہوتی ہے نصیحت بھی ہوتی ہے جتنا یہ حضرات کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا میری بیماری کمزوری کو اچھے لیکن بہت اچھے بول سکتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ حضرات کے زمرے میں معذور فرمائے اور آپ کو جیسا جیسے حاصل ہو ہم سب کو جو بھی یہاں آتے ہیں اپنی رضا سے اپنے خوشبودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مہینے کو ساتھ میں بھیجتا ہے ان دنوں کی بھی قدر راتوں کی قدر جہاں تو ہم سب نے کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہماری اولاد کو بھی توفیق دے سارے عالم کو توفیق دے اور آپ خدا یہاں جمع ہیں آپ کی برکت سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اپنی نسبت سے سرشار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو ہمارے لیے تمام امت کے لیے قبول فرمائے رب العالمین دعا کیجیے. اللہ میں نے اثر پر یوسف المعافات کی دنیا میں آخر اللہم آتے نفس تقوہ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا یا اللہ ہماری نفوس کا تصفیہ فرمائیے, یا اللہ تیرے رضا کے کام کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائیے, زیادہ زیادہ تلاوت ذکر اللہ دعا کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں کے بعد رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں ہم کو لگائے رکھے, معصیت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے آپ کے دینی بھی اور دنیا بھی عطا فرمائے. بہت سے ہم ایسے بیمار ہیں, سخت بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے نہ عطا فرمائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی ہمارے گلو تشریف آئے, ان کی کوئی عزیز ہے آپریشن ہو رہا ہے, اس کے لیے دعا کریں اللہ آپریشن کو کامیاب فرمائے. بہت سے لوگ دعاؤں میں یہ کہتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے دفید دعاؤں کو قبول فرمائے, سب کو صحت عافیت رزق میں بسات برکت کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے دین اور دنیا کو بنا دیجیے, سما دیجیے. رب لا تکبر منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمه سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.